elingeli na sombeli yodie eloko nini okoluka lisusu na ngai odie kindumba ekomonisa yo pasio voiture olukaki nde nasomaki nabongisi yo okomi mwasi ya sango mama lelo okomi koboya ngai odie mbwe ebimi yo sombeli yodie eloko nini okoluka lisusu na ngai odie kindumba ekomonisa yo pasio voiture olukaki nde nasombaki nabongisi yo okomi mwasi ya sango mama lelo okomi koboya ngai odie mbwe azalaki mwasi ya sango lelo akomi nsima ya baninga baye abebisi lokumu na ye mpo ya koluka nyonso ezala na ye anzuluki mingi lelo kobima na ye ekomi nde ya poso azalaki mwasi ya sango lelo akomi nsima ya baninga baye abebisi lokumu na ye boya koluka nyonso ezala na ye mama olukaka nini nasamba avion sango lelo akomi nsima ya baninga baye abebisi lokumu na ye mpo ya koluka nyonso ezala na ye anzuluki mingi lelo kobima na ye ekomi nde ya poso